جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟